मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी। मांगा हिस्सा मेरा तो बदले में हवा ने सांस दी, अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगू मेरे दिल ने आवाज दी, मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे, कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे, कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो